Para Rasul bab 20. Telung dino sakwise gramang Festus teka neng kutha Caesarea kono, dhekne terus budal neng kutha Yerusalem. Neng kono, para pengaripe imam lan para pinituane wong Ju padha nggawa kelahane meneh bab Rasul Paulus. Wong-wong kuwi padha nyuwun gramang Festus ngetokke kabecikane lan ngongkon Rasul Paulus teka neng kutha Yerusalem. Nanging karepe wong-wong kuwi sakjane arep nyegat lan mateni Rasul Paulus ning dalan. Nanging gramang Festus mawur. Paulus disetrap ning kutha Caesarea lan aku dhewe uga bakal balik mrono. Apike para pinituamu siji loro bareng karo aku budal ning Caesarea lan nang kono nggawa kelahanmu bab salai Paulus. Sakwise ning kono namung 8 dina tekane 10 dino, gramang Festus terus balik meneh neng kutha Caesarea. Esoke, dene terus nganakake kruton lan merintah kongkon nggawa Rasul Paulus mrono. Kadung Rasul Paulus wis mlebu neng kruton kono, wong-wong Ju sing teka saka Yerusalem terus padha ngrubung dekne, lan nyalake dekne karo werna-werna perkara sing abot banget. Nanging ora bisa ngujudke siji wae. Rasul Paulus malah ngomong ini, aku ora rumangsa salah nerak wet-wete Nabi Moses. Apa pernatane gerja gedhe, apa nglakoni salah marang ratune? Nanging jalaran gramange kepingin disenengi karo wong Ju, mulane dhekne terus takon marang Rasul Paulus. Apa kowe gelem digawa nang Yerusalem lan tak krutu nang kono? Rasul Paulus malah semaur. Aku ngadeg nang kene iki, lak wis nang ngarepe krutone ratune Rom. Mulane aku yang jaluk dikrutu nang kene. Bapak dhewe ngerti nek aku ora duwe salah apa-apa marang wong Ju. Nek aku nerak wet-wete lan nglakoni sakwijine perkara sing marake aku pantes dipateni, aku ya gelem mati. Nanging nek kelahan-kelahan kuwi ora bener, ora ana wong sing bisa masrahke aku marang wong Ju kuwi, aku nyuwun perkara iki digawa nang krutone ratune Rom wae. Sakwise gramang Festus rembukan karo advisor-advisore, dene terus maur. Kue njaluk digawa neng krutone ratune Rom, kue ya bakal digawa rono. Ora letsuwi, Ratu Agripa lan adi wedok sing jenenge Bernike, teko neng kutha Caesarea, arep ngormat gramang Festus. Sakwise ratune neng kono telung dino, gramang Festus terus nggawa perkara bab Rasul Paulus marang Ratu Agripa. Gramang Festus ngomong ini, nang kene eneng wong disetrap tinggalane gramang Felix. Donge aku neng Yerusalem, poro pengarepe imam lan poro pinituane bangsa Ju, podo nggawa kelahan marang aku, lan podo nyuwun aku nyetrap wong iki. Nanging wong-wong tak sauri, nek carane wong Rom kuwi seje lan ora nampa kelahane wong tanpa wong sing disalahke dikei kelunggaran adep-adepan karo sing ngelahke lan bales kelahane. Kadung wong-wong sing gawa kelahan wis teko, aku ora ngenteni suwi, nanging isuke aku terus nganakke kruton lan wong-wong sing kelah ya padha maju. Wong-wong kuwi ya terus ngetokke kelahane, nanging aku ora krungu blas bab tumindak sing ala kaya sing tak kira sadurunge. Sing diomong namung perkara-perkara bab agamane wong Ju dhewe lan bab sawijining wong sing wis mati jenenge Yesus, sing miturut Paulus saiki jek urip. Jalaran aku kangelan sing arep nggarap perkara iki, mulane aku terus takon marang Paulus, opo gelem digawa nang Yerusalem lan dikrutu nang kono wae. Nanging Paulus malah njaluk supaya perkara iki digawa nang krutone ratune Rom lan nyuwun dijogo terus nganti perkarane dikrutu karo ratune. Mulane aku ya merintah supaya Paulus dijogo nganti tekan waktune nggawa dekne nenggone ratune. Ratu Agripa terus ngomong marang Gramang Festus. Aku kepingin kerungu dewe songko wong kuwi. Festus maur. Sesok-esok kue bisa kerungu. Esoke, Ratu Agripa lan Bernike teko ning kruton nganggo carane kraton. Ditutke para penggedene ofisir lan para penggede liya-liyane songko kutha kono. Gramang Festus terus kongkonan gawa Rasul Paulus maju. Festus terus ngomong. Ratu Agripa lan para sedulur kabeh sing neng kene. Ya iki wonge sing dikelahke karo wong-wong Ju neng Yerusalem lan uga neng kene. Wong-wong Ju padha bengok-bengok njaluk wong iki dipateni wae. Nanging aku ora nemu salah apa-apa sing marake wong iki kudu dipateni. Lan jalaran dekne dhewe njaluk supaya perkarane digawa neng krutone Ratu Nerom. Aku ya arep ngongkon gawa dekne neng kutha Rom. Lan aku ya durung nemu salahe sing keneng tak nggo jalaran nang sak jeroning layang sing arep tak kirimke ratune. Mulane aku saiki nggawa wong iki nang ngarepmu kabeh. Nanging kaping pisan marang Ratu Agripa supaya nek wis ditakon-takoni aku bisa nemu perkara sing keneng tak tulis. Awit ora lumrah nek aku ngongkon wong setrapan nang Rom tanpa ndunungke kanthi cetha apa salah wonge.